klientów. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 5 listopada, jest 7. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. 34-letni demokrata Zoran Mamdani będzie rządził Nowym Jorkiem. To muzułmanin i najmłodszy w historii burmistrz miasta. Wstrząs kopalni Murcki Staszic. Górnikom nic się nie stało. Wstrząs odczuli też mieszkańcy Katowic. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że Zbigniew Ziobro stanie przed wymiarem sprawiedliwości. 34-letni polityk Partii Demokratycznej Zoran Mamdani został wybrany na burmistrza Nowego Jorku. Pokonał byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo i będzie pierwszym muzułmańskim burmistrzem w dziejach miasta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Określający się wymianem socjalisty Zoran Mamdani, który jeszcze rok temu był mało znanym miejskim radnym, uzyskał ponad połowę głosów. Jego główny rywal, były demokratyczny gubernator stanu Nowy Jork, który startował jako niezależny, dostał niewiele ponad 40%. Frekwencja przekroczyła 2 miliony wyborców i była najwyższa od ponad 50 lat. Mamdani zdobył poparcie młodych wyborców i środowisk imigranckich. W kampanii obiecywał zamrożenie czynszów, darmowe autobusy oraz podwyższenie podatków dla najbogatszych. Kampania była wyjątkowo ostra, z oskarżeniami o islamofobię i antysemityzm. Prezydent Donald Trump wspierał Cuomo i zapowiadał, że jeśli Mamdani, którego nazywał komunistą, wygra wybory, to ograniczy fundusze federalne dla miasta, a nawet wyśle Gwardię Narodową. Mamdani obejmie urząd 1 stycznia jako najmłodszy burmistrz Nowego Jorku od XIX wieku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do silnego wstrząsu doszło przed godziną 5 w Katowicach. Pisali o tym w mediach społecznościowych mieszkańcy. Informacje te potwierdza rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniak. O godzinie 4.44 w kopalni Murcki Staszic doszło do silnego wstrząsu. Ten wstrząs był na poziomie około 500 metrów, 230 metrów na zachód od frontu ściany. To co najważniejsze, to 42 osoby, które przebywały w rejonie wstrząsu, z czego 26 osób bezpośrednio w rejonie ściany, zostały bezpiecznie wycofane. Wstrząs był także odczuwalny w Mikołowie, Rudzie Śląskiej i Chorzowie. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że Zbigniew Ziobro stanie przed wymiarem sprawiedliwości i odniesie się do zarzutów śledczych wobec niego. Szukanie azylu w Budapeszcie czy na Białorusi postawiłoby w złym świetle byłego ministra sprawiedliwości i inne osoby zamieszane w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, mówi szef rządu. Macie naprawdę szczęście, że dzisiaj w Polsce rządzi ekipa, dla której praworządność, niezależność sądów naprawdę ma znaczenie. Łatwo sobie wyobrazić, co byłoby, gdybyśmy postępowali tak jak nasi poprzednicy. Łatwo sobie wyobrazić los tych, na których ciążą tak poważne oskarżenia. Także czekamy. Jutro Sejmowa Komisja Regulaminowa rozpatrzy wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokurator chce mu postawić 26 zarzutów, w tym utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez obecnego szefa resortu Waldemara Żurka oraz podległych mu prokuratorów. Dotyczy ono ujawnienia tajemnicy śledztwa. Ponadto zdaniem Zbigniewa Ziobry wniosek został podpisany przez niewłaściwą osobę, przez co jest prawnie nieskuteczny. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie sędzia Igor Tuleja ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Mieszkańcy Dolska i Trzcianki w Wielkopolsce czekają na dzisiejszy komunikat sanepidu w sprawie wody w kranach. W Trzciance z powodu wykrycia bakterii z grupy coli od kilku dni wodę można pić tylko po przegotowaniu, mówi burmistrz Krzysztof Jaworski. Zdajemy sobie sprawę z stanu sieci, jaką mamy. Jest to sieć jeszcze poniemiecka w wielu miejscach. Sama stacja uzdatniania wody jest z lat 20., ale minionego wieku. Te nasze założenia na najbliższe lata są takie, że wymieniamy, modernizujemy stację uzdatniania wody. Przy każdej inwestycji drogowej są prowadzone prace w zakresie wymiany wodociągów. Być może też to ma wpływ na samo zanieczyszczenie. W Dolsku z wody nie można korzystać nawet po przygotowaniu. Po mieście jeżdżą beczkowozy. Przyczyną zanieczyszczenia mogła być tu awaria filtra w stacji uzdatniania. Kiedyś młodzież śpiewała: Sindbad, Sindbad, z tobą się żyje weselej, bo klapnięte uszko masz. Dziś Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Mieszkańcy Wrocławia opowiedzieli, jakie bajki wspominają najlepiej i które postaci na długo zapadły im w pamięć. Czarodziejka z Księżyca, Pocahontas. Zawsze chciałam być księżniczką Disneya albo czarodziejką, która ratuje ludzkość. Misia Urzadka. Kaczorek Donadek, super. Mieszkam jaki też. Pokemon. Ale to teraz współczesna Rozpunka. Arielka. Bajka o kopciuszku. Dlatego, że daje nadzieję w sytuacjach beznadziejnych. O, chyba Smurfy. Pszczółka Maja. Królewna Śnieżka. Jasiu i Małgosia. Brat i siostra, że sobie pomagali. No i że to dobro na koniec zwyciężyło. I jeszcze biały delfin 5 listopada to dzień urodzin Walta Disneya. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A proszę pokazać, czy pan klapnięte łóżko ma? Ja mam oba klapnięte. Oba klapnięte. Dariusz Urbanowicz i sport. Nazwisko zobowiązuje. Dzień dobry. Szczególnie dla tych dzień dobry, którzy obejrzeli wczorajszy mecz czwartej rundy Ligi Mistrzów UEFA, PSG kontra Bayern. Prawdziwa uczta. Bawarczycy szybko osiągnęli prowadzenie 2-0 po dwóch golach Diaza strzelonych w pół godziny. Kolumbijczyk jednak nie dograł nawet do przerwy, bo wjechał w ślizgiem, tak zwanymi sankami, że tak powiem, rywalowi od tyłu i zobaczył czerwoną kartkę. Skończyło się na 1-2, a mecz odbił się szerokim echem w niemieckiej prasie. Bayern pokonał zwycięzcę Champions League mimo czerwonej kartki. Tak chwali Bawarczyków telewizja NTV, uszczegółowiając, że bohater Monachijczyków wyleciał z boiska. Die Welt do tytułu Bayern obronił zwycięstwo grając w osłabieniu. Dodaje cytat z Joshua Kimmicha: to była jedna z najintensywniejszych połów meczu w mojej karierze. Niemiec tak ocenił pierwszą odsłonę starcia dwóch czołowych drużyn Europy. Gdy myślał, że zbliża się przerwa, minęło dopiero 25 minut gry. Myślałem, że się przewrócę. Miał pomyśleć Kimmich, którego zdaniem w drugiej połowie były jeszcze wyższe obroty. Mimo wielu przeszkód, 10 Bawarczyków dotarło do celu. Tak baśniowo opisuje mecz Süddeutsche Zeitung, wskazując na perfekcyjną, przed czerwoną kartką, grę Monachijczyków. Bayern wskoczył na czoło tabeli, dzisiaj tylko Inter może mu to prowadzenie odebrać, ale rewelacyjna seria zwycięstw mistrza Niemiec na wszystkich frontach od początku sezonu trwa. Eintracht Frankfurt natomiast zmienił swój styl. W trzech pierwszych kolejkach Ligi Mistrzów grał na 5-1. Raz dla siebie, dwa razy dla rywali. W meczu z Napoli brawury zabrakło, podobnie jak kibiców niemieckiego klubu i goli. Szczęśliwym wynik 0-0 nazywa kicker. Frankfurter Allgemeine Zeitung chwali, że Eintracht nie dał się rozjechać. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Slavia Praga przegrała z londyńskim Arsenalem 0-3. Tottenham wygrał z FC Kopenhaga 4-0. Tottenham też kończył w dziesiątkę. Olympiakos PSV 1-1. Liverpool wygrał z Realem Madryt 1-0 z strzelcem McAllister. Juve Sporting 1-1. Bodo Glimt Monaco 0-1. Atletico Madryt Royal Union 3-1. A dziś dalszy ciąg rozgrywek. Między innymi Barcelona zagra na wyjeździe z Brugią i Manchester City z BVB. Dziś w Riyadzie arcyważny mecz Igi Świątek w finałowym turnieju WTA. Polska tenisistka zagra z Amandą Anisimową. Stawką top 4 w grupie Steffi Graf. Coco Gauff wygrała 6-3, 6-2 z Włoszką Jasmine Paolini. Aryna Sabalenka pokonała Jessica Pegula 6-4, 2-6, 6-3. W tej grupie jeszcze 3 zawodniczki mają szansę na awans, oprócz Paolini, a szkoda. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Pozytywna prognoza pogody na środę. Mówi dziś o zachmurzeniu małym i umiarkowanym. Mówi o przyzwoitej temperaturze od 10 do 13 stopni. Mówi o słabym wietrze. A z minusów mamy tutaj mgłę. Gęstą mgłę poranną, choć te mgły już powinny się kończyć. Całkiem przyjemny dzień przed nami. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. teoretycznie szybciej powinno się pisać długopisem. Teoretycznie. Ze względu na opory. Chociaż poseł Paweł Kowalski wczoraj w Trójce mówił, że szybszy jest ołówek i część osób spośród państwa też tak uważa. Chociaż z wzorem matematycznym, który by to potwierdził, nie zadzwonił nikt. Może nie mam wzoru, tylko myślę, że tam jeszcze trzecią niewiadomą by trzeba było wstawić. Nieważne czym się pisze, to też jest ważne, ale co się pisze. Bo jeżeli jest to umowa o sprzedaży działki, na przykład w obrębie CPK, no to jest chyba przebita prędkość wszystkiego, co ostatnio było napisane. Nie wiem, jak jest z szybkością pisania, natomiast na pewno dużo szybciej ołówek się wymazuje. A gdyby tę umowę pod oddziałkę pod CPK pisali ołówkiem, no to już pewnie wszystko byłoby naprawione. Zaczynamy środę w porannej audycji. Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski, Robert Grzędowski i pan Stanisław. Pan redaktor prowadzący zapytał, jakie macie państwo hasło na powitanie dnia. Ja mam jedno stałe i niezmienne od wielu, wielu lat, kiedy przychodzi polska złota jesień. Moim hasłem jest hasło następujące, które pozwolę sobie króciutko zaśpiewać. Na grzyby, da-da-da-da-da-da-dam, na ryby. Pewnie w takim humorze kładzie się spać, albo dopiero będzie kładł się spać Zoran Mamdani, nowy burmistrz Nowego Jorku, najmłodszy w historii, pierwszy muzułmanin na tym stanowisku, kandydat demokratów, ten najbardziej lewicowy, który, jak już komentują amerykańskie media, utarł nosa Donaldowi Trumpowi. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry. Michał zbiera informacje na temat tych amerykańskich wyborów. No, nie jest to zaskoczenie, prawda? Zoran Mamdani był faworytem. Znaczy, to nie jest zaskoczenie, powiedzmy, od jakichś 3-4 miesięcy, bo rzeczywiście Zoran Mamdani był faworytem tych sondaży, ale to jest zaskoczenie, jeśli by ktoś wziął pod uwagę dłuższy okres, no bo jeszcze rok temu o Zoranie Mamdaniem nie słyszał nikt i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale właściwie w Nowym Jorku, bo on był bardzo mało znanym radnym, więc trochę ludzi o nim słyszało, ale chyba jeszcze rok temu nikt nie widział w nim nowego burmistrza. Szansa się pojawiła, bo Eric Adams, dotychczasowy burmistrz Nowego Jorku, się skompromitował, w ogóle nie starał się o reelekcję, więc była szansa, żeby się pojawił ktoś całkowicie nowy. No i to był pojedynek między Mamdaniem a Andrew Cuomo, takim 67-letnim, więc dwukrotnie, niemal dwukrotnie starszym politykiem Partii Demokratycznej, który był gubernatorem Nowego Jorku, wcześniej gubernatorem stanu Nowego Jorku oczywiście. Gubernatorem stanu Nowego Jorku był jego ojciec, to jest członek takiej politycznej dynastii demokratów, raczej z establishmentu, bogaty, wpływ i tak dalej, i tak dalej. A to Zoran Mamdani, urodzony w Ugandzie, syn Miry Nair, to jest reżyserka filmowa, ta, która Mąż Nowe Wesele nakręciła, ona pochodzi z Indii. Jego ojciec pochodzi z Ugandy, ale ze społeczności ugandyjskich potomków kiedyś tam Indusów przybyłych, czy przywiezionych przez Brytyjczyków, raczej należałoby powiedzieć. No więc taki polityczny, kompletny debiutant. No i teraz Zoran Mamdani wygrywa z bardzo lewicowym programem, obiecując zamrożenie wysokości czynszów, darmowe autobusy miejskie, wyższe podatki, te miejskie oczywiście, dla najbogatszych. Trump nazywa go komunistą. Część nawet demokratów sobie nie wyobrażała, że to on może wygrać, a jednak zdecydowanie wybory wygrał, a kiedy te wyniki ogłoszono, to Zoran Mamdani cieszył się tak. The sun may have set over our city this evening. Słońce być może już nad naszym miastem zachodzi, ale jak kiedyś powiedziano, widać już lepszy świt dla ludzkości. Odkąd sięgamy pamięcią, klasa pracująca Nowego Jorku słyszała od bogatych i potężnych, że tylko oni mogą rządzić. Ręce posiniaczone od noszenia kartonów w magazynach, pełne odcisków od kierownicy roweru służącego do dostarczania zamówień, poparzone od rondli w kuchni, miały nigdy nie chwycić władzy. A jednak dziś, wbrew wszystkim przeciwnościom, te ręce po władzę sięgnęły. Przyszłość jest w naszych rękach. Obaliliśmy polityczną dynastię. My friends, we have toppled a political dynasty. W wybory w Nowym Jorku zaangażował się nawet prezydent Donald Trump. Zagroził, że jeśli wygra Mamdani, to Trump obetnie federalne fundusze dla Nowego Jorku. Wsparł nawet Trump Andrew Cuomo, czyli rywala demokratycznego Mamdaniego. Nie wsparł, co ciekawe, republikanina. Republikanie w tych wyborach się zupełnie nie liczyli. A kim tak naprawdę jest Mamdani, jaki to jest polityk? No to tak mi o tym mówił amerykanista, profesor Tomasz Pułdowski. Widać, że on ma to coś sobie. Jest młody, rzutki. Można go porównać w jakimś sensie do Obamy z 2004 roku. Czyli ktoś, kto nie należy do mainstreamu, nie jest biały, ale właśnie ma tę energię i przyciąga głosy progresywnych obywateli. Więc niektórzy widzą już w Mamdanim taką nową twarz partii demokratycznej, która się nie może pozbierać po triumfie w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. No Mamdani się urodził w Ugandzie, poza Ameryką, nigdy nie będzie mógł więc zgodnie z konstytucją amerykańską ubiegać się o prezydenturę. No ale było każde inne stanowisko oczywiście kiedyś tak, ale jak mówi amerykanista już wspomniany profesor Tomasz Pułdowski, teraz jest ważne, żeby Mamdani z niewielkim doświadczeniem poradził sobie w Nowym Jorku. Widać, że w Nowym Jorku jest pragnienie zmiany, pewnego rodzaju rewolucji. To jest zadanie bardzo trudne. Pytanie najważniejsze w tym momencie to jest takie, czy on się sprawdzi na tym stanowisku. Jest socjaldemokratą i w związku z tym tutaj doszłoby do starcia takich interesów typowo, no powiedzmy, lewicowych czy socjaldemokratycznych z interesami no typowo korporacyjnymi, z wielkimi pieniędzmi. No bo Nowy Jork jest rzeczywiście miastem wielkich pieniędzy, wielkiego biznesu, wielkiej deweloperki. Tymczasem Mamdani no właśnie krytykuje te wielkie pieniądze, wielką deweloperkę i wielki przemysł. No będzie to bardzo ciekawa sytuacja, a Trumpowi tego nosa utarł to nie tylko w Nowym Jorku, ale też na przykład w stanie Virginia, gdzie były wybory gubernatora. No i tam triumfują demokraci. New Jersey to był zawsze stan, którym, czy od dłuższego czasu, którym rządzili demokraci, więc tam wybory gubernatora nie są zaskoczeniem, ale rzeczywiście te wybory lokalne zdanie może się pytanie, czy to jest jakiś nowy oddech dla tej partii. Tak, bardzo możliwe, że to jakiś zwrot w amerykańskiej polityce, no ale tym największym, najważniejszym przykładem Zoran Mamdani. Zoran Mamdani, tak wypowiadamy to nazwisko, przekręcał je przeciwnik Mamdaniego Cuomo w czasie kampanii wyborczej. To także był ciekawy temat tej kampanii, prawda? Czyli szacunek do osób pochodzących z innych krajów. A to prawda, kwestie, no, Nowy Jork jest miastem imigrantów bez wątpienia i też pokazały te różne badania społeczne, że właśnie bardzo się ruszyli do głosowania ci Amerykanie o takich imigranckich korzeniach, czasem bardzo świeżych, no bo to ci, którzy uzyskali obywatelstwo dopiero niedawno i 2 miliony osób zagłosowały w tych wyborach, więc to rekordowa frekwencja w Nowym Jorku i widać, że bardzo mocno się ruszyli ci, którzy wcześniej nie głosowali, czyli ludzie o imigranckim pochodzeniu, ludzie bardzo młodzi. Udało się ich poruszyć, a nie tylko tym, że Zoran Mamdani im się wydał ich reprezentantem, ale także dlatego, że właśnie tak ten różny establishment, czy demokratyczny, czy republikański, Mamdaniego atakował i to właśnie za to jego imigranckie pochodzenie, za przypisywanie mu jakichś różnych, nie wiadomo jakich konserwatywnych, muzułmańskich, a to jest człowiek no, szalenie liberalny, bardzo, bardzo liberalny, liberalniejszy niż bardzo wielu chrześcijańskich demokratów, więc no, to widać, że poruszyło bardzo wiele osób w Stanach Zjednoczonych. Tylko pytanie, czy to się po angielsku nazywa momentum, tak? Przyspieszenie, ten taki ruch, który się wytworzył, czy to się uda demokratom utrzymać na takim szerszym poziomie niż tylko w bardzo liberalnym Nowym Jorku? A to jest wielkie pytanie za miliardy dolarów. No tak, głosów. A jakby znało się odpowiedź na to pytanie, byłoby o wiele łatwiej wielu politykom. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To nowy singiel grupy Sunbird. Przyjemnie płynie, prawda? O poranku, ale mogą państwo dziś sprawdzić, czy o innych porach też będzie tak przyjemnie, bo będzie je powracać. Jako trójkowa piosenka dnia.

samodzielnie. Kluby rozwoju cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. A gdybym miał robota, pokazałbym wam teraz... Profesorze, robota można dostać. Na zawsze i zupełnie za darmo. Zarejestruj szkołę w bezpłatnym programie społecznym Roboty do Szkół. Zbieraj punkty i otrzymaj nowoczesnego robota edukacyjnego Astorino. A potem programuj, stymuluj procesy przemysłowe, ucz się w praktyce. Nowoczesna pracownia robotyki to duma szkoły i świetnie przygotowani uczniowie. Wyślij zgłoszenie już teraz. Szczegóły na astorino.com.pl. Astorino. Zaprogramuj marzenia na przyszłość. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu. Więcej przestrzeni. Więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600 Hybrid z automatyczną skrzynią biegów. Dostępny od 87 800 zł z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości auta. Szczegóły w salonach i na fiat.pl. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Fusion 5G. Turboładowanie 68 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Mieszkańcy śląskich miast odczuli poranny wstrząs. W kopalni Murski Staszic w Katowicach ziemia zatrzęsła się przed 5 rano. Załoga została wycofana, nikomu nic się nie stało. Wstrząs miał magnitudę 2,37. Minister Sprawiedliwości zawiesił sędziego Jakuba Iwańca w czynnościach zawodowych. Chodzi o podejrzenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, mówi Waldemar Żurek. Pan sędzia Iwaniec, jak twierdzi prokuratura, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, doprowadził do kolizji. Prokuratura nie chciała pokazywać twardych dowodów, ale okazało się, że pełnomocnik sędziego Iwańca zaatakował wyprzedzająco prokuraturę. Podjąłem decyzję o tym, że sędzia Iwaniec musi zostać zawieszony. Jakub Iwaniec jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Drony kilkakrotnie paraliżowały belgijską przestrzeń powietrzną. Wczoraj działania lotnisk w Brukseli i Liège zostały zakłócone. Kilka baz wojskowych postawionych w stan gotowości. Ruch lotniczy został wznowiony około północy. Minister Spraw Wewnętrznych zaapelował o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pełny serwis Trójki o 8:00. A teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Kredytobiorcy czekają na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, a tymczasem rynek uwierzył już w kolejne cięcie stóp procentowych. O ćwierć punktu mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego i nieruchomości. Jeśli wierzyć prognozom, to w listopadzie Rada Polityki Pieniężnej znowu obniży stopy procentowe. Byłaby to już czwarta taka decyzja z rzędu. Jeśli dodamy do tego fakt, że banki komercyjne deklarują dalsze łagodzenie polityki kredytowej, to już niebawem może się okazać, że pojawiające się nieśmiało kredyty mieszkaniowe z oprocentowaniem poniżej 6% na dobre rozepchną się na rynku. Decyzję Rady poznamy po południu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa geodezyjnego i kartograficznego, która znosi opłaty za dostęp do danych z rejestru cen nieruchomości. Zawiera on informacje o cenach transakcyjnych nieruchomości, ich lokalizacji i rodzajach. Dane te pochodzą z aktów notarialnych. Od dziś do piątku w Warszawie odbywa się Forum Biznesu, które Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje dla małych i średnich przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną. To czas, w którym eksperci ze wszystkich biur zagranicznych agencji spotykają się w jednym miejscu, mówi Maria Łubian z PAIH-u. i rozmawiają o biznesie, jak działać na rynkach zagranicznych, jak się przygotować do ekspansji, od czego zacząć, na co zwrócić uwagę, żeby po prostu nie stracić na przykład pieniędzy, wybierając niewłaściwego kontrahenta. Forum odbywa się na stadionie PGE Narodowe. Blisko co trzeci Polak zakupy związane ze świętami Bożego Narodzenia robi już w listopadzie. Tak wynika z badania Polaków portfel własny e-commerce od święta. Jednocześnie ponad 60% badanych uważa, że reklamy związane ze świętami pojawiają się za wcześnie. Bułgaria na ostatniej prostej do przyjęcia euro. Właśnie rozpoczęły się dostawy nowych banknotów i monet do banków, urzędów pocztowych i punktów handlowych. Lewy i euro będą równolegle w użyciu przez cały styczeń, a potem zacznie się proces stopniowego wycofywania bułgarskiej waluty. U nas lew kosztuje dziś 2 zł i 18 groszy, dolar 3,70, a euro 4,26. Dziś w Ołówkach, w gminie Strachówka na Mazowszu, będzie 11 stopni i tak na zmianę pochmurno i słonecznie. I to generalnie można też odnieść do całego kraju. Dziś raczej słonecznie, dziś wiatr tylko słaby, a na ogół od 10 do 13 stopni Celsjusza. Za 25 minut godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia i poranne zapraszamy do Trójki. Ja mam takie hasło od 40 lat, kiedy rano wychodzę z domu, zawsze mówię sobie Hold on Time. To z piosenki z zespołu Electric Light Orchestra, czyli trzymaj się mocno swoich marzeń. I to jest bardzo wspaniałe hasło, zawsze mi pomaga. Dream. Electric Light Orchestra w Trójce. 22 minuty mamy jeszcze do godziny 8, a już dziś po 8 premiera pierwszego odcinka oryginalnego trójkowego podcastu 12 tysięcy dni, opowiadającego o tym, co działo się po katastrofie promu Jan Heweliusz. Pierwszy odcinek, ten dzisiejszy, nosi tytuł Dzień, w którym przewrócił się prom. Statek przechyla się coraz bardziej. Nie było czasu na myślenie. Coś trzeba było robić, że zatonie. Nie, no, takiej myśli nie miałem. Kierowca był taki starszy pan. Jechał pierwszy raz statkiem. Pierwszy raz za granicę. Takim brązowawym garniturką. Pytał się, co z nami będzie. Spokojnie. Jesteśmy, pomoc jest wezwana, przyleci helikopter i póki jesteśmy na burcie, to jesteśmy żywi. Dobrze. No i teraz... No i nic. Czekamy. Największa powojenna polska katastrofa morska wydarzyła się w noc z 13 na 14 stycznia 1993 roku. Heweliusz przewrócił się w połowie trasy ze Świnoujścia do Istat. Przewoził ciężarówki, wagony kolejowe i ludzi. Tamtej nocy 65 osób. Przeżyło 9. A to tylko fragment. Pierwszy odcinek podcastu 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz po 8 w serwisie podcastowym Polskiego Radia i na platformach streamingowych. A na antenie Trójki będzie można tej historii posłuchać dziś o 23. A za godzinę o pracy nad podcastem opowiedzą nam autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Ever. Dziś po ósmej, premiera pierwszego odcinka naszego podcastu 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz. My mówimy o podcaście, a do trójki odzywają się świadkowie tamtych wydarzeń. Chciałem powiedzieć tylko, że jak opowiadacie o tym Heweliuszu, o tym podcaście, to wracają moje wspomnienia, bo ja tego dnia miałem wachtę i rano mieliśmy alarm, który mieliśmy szukać i patrzeć w morze. Tak się składa, że mi też ciarki po plecach chodzą, bo tej samej nocy płynęliśmy również ze Świnoujścia do Istat drugim promem z Silezją. I to był naprawdę straszny rejs. Byłam pierwszy raz na Bałtyku i z przytupem. A ja sobie przypominam taką historię i w 1984 roku, tak mi się wydaje, byłem właśnie w Świnoujściu i przypominam sobie scholowanego Heweliusza, który się spalił. Tam był pożar na dolnym pokładzie i to była pierwsza awaria. To były promy Polfer Race'u, z tego co pamiętam. I potem na jego pokład w celu wyrównania z tego, co potem już gdzieś tam czytałem, wylano chyba z 60 czy 70 ton betonu, żeby wyrównać ten pofalowany pokład, co potem mówiono, że być może była to też przyczynka do jego zatopienia się, bo on był po prostu tak jakby mniej stabilny wtedy. Tak, informacje na ten temat też znajdują się w pierwszym odcinku naszego podcastu 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz. Po ósmej będzie go można słuchać już w serwisach podcastowych i na portalu podcasty polskieradio.pl. Pani pisze ołówkiem czy długopisem, pani redaktor? Dzień dobry, ja długopisem, Ale jestem mańkutem, więc jak piszę długopisem, to zacieram to, co piszę. A, czyli to też jest taktyka, jakaś strategia. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Dziś twoim gościem sędzia Igor Tuleja o 8.13. Tak, sędzia Igor Tuleja, Sąd Okręgowy w Warszawie i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Temat nie może być inny niż wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, którym dzisiaj ma się zająć Komisja Regulaminowa i w tym tygodniu posłowie mają go przegłosować. Sędzia Tuleja bardzo krytykował wolne tempo rozliczeń. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy rozliczenia przyspieszyły i czy ktoś chce zamordować Zbigniewa Ziobrę, bo takiego mocnego języka użył Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytanie, czy Zbigniew Ziobro powinien zostać aresztowany. Według Kaczyńskiego to będzie próba zamordowania Ziobry. To są bardzo mocne słowa. O nich komentarz o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz mamy 10 do 8. To czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. The Trucks, Love is All Around. It's written on the wind. It's everywhere I go. Cztery wesela i pogrzeb 27 lat wcześniej. Tak, najlepiej dziś znana wersja tej piosenki pochodzi z popularnej brytyjskiej komedii romantycznej z Hugh Grantem i Andy McDowell w rolach głównych. W 1994 roku nagrała ją szkocka grupa Wet Wet Wet, a singiel z jej wykonaniem utrzymywał się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przez rekordowych 15 tygodni. Spora część wyspiarzy miała już tego utworu po dziurki w nosie, ale z pewnością w tym gronie nie był Reg Presley, człowiek, który skomponował Love is All Around w 1967 roku. Reg i jego zespół The Trucks stali się sensacją rok wcześniej, gdy ich drugi singiel Wild Thing z dnia na dzień podbił listy przebojów na całym świecie. Błyskawiczna kariera wymagała ciągłego bycia w trasie. I tak pewnego dnia Reg wrócił do domu, gdzie czekał na niego ciepły niedzielny obiad, czteroletnia córka, a w telewizji chrześcijańska grupa Joy Strings śpiewała Love That's All Around. Presley poczuł wszechogarniające domowe ciepło, zarówno w palcach u rąk, jak i u nóg. Będąc pod wpływem tych emocji, napisał Love is All Around, jak twierdzi, w jakieś 10 minut, nie wiedząc jeszcze z pewnością, do jakiej żyły złota się dokopał. Już wersja The Trucks stała się sporym przebojem, a na początku lat 90. piosenkę przypomniała też grupa R.E.M., między innymi podczas koncertu MTV Unplugged, gdy w rolę wokalisty wcielił się basista Mike Mills. Gigantyczny sukces wersji Wet, Wet, Wet uczynił Presleya bogatym człowiekiem, dzięki czemu mógł zgłębiać swoje zainteresowanie fenomenem kręgów w zbożu i innych zjawisk paranormalnych. W 2002 roku wydał nawet na ten temat książkę. Miał jedno wesele i jeden pogrzeb. W 2013 roku, gdy zmarł w wieku 71 lat. Piosenka do wyjaśnienia. So the feeling grows.